palabras tristes y en un papel mojado de la lágrima del corazón que rompiste hace rato. Odio cada kilómetro que me separa de ti, cada mirada que se pierde cuando no estamos. Lloraré hasta dormirme y ahora sé que me importas. Despertaré queriendo soñarte otra vez. ¿Dónde se fueron todas tus palabras? ¿Dónde se fueron los besos que me dabas? ¿Dónde se fueron tus sentimientos? Fuiste tirando, lo fui recogiendo. ¿Dónde se fueron todas tus palabras? ¿Dónde se fueron los besos que me dabas? ¿Dónde se fueron tus sentimientos? Fuiste tirando, lo fui recogiendo. Rompiste hace rato. Odio cada kilómetro que me separa de ti, cada mirada que se pierde cuando no estamos. Lloraré hasta dormirme y ahora sé que me importas. Despertaré queriendo soñarte otra vez. Té un naranjo, l'àlbum també es diu igual, i escoltàvem la cançó anomenada Te Escribo. Estem mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, la radiofórmula de les cançons d'actualitat, que et porten aquest tema de música dance amb Homeland, amb el tema anomenat Brody. Oh, Pues més cançons, més rimes. És Maria Villalón. M'encanta la seva música. Es diu Dieta para dos. Empiezo a calentar lo poco que he puesto en tu lugar. Añado unos gramos de azúcar, mezclamos recuerdos a un punto de caducar. Dejamos reposar y mientras caliento las sábanas, espero que el tiempo que cuece tus besos me invite a probar. Late that night she got away. loving. For a while I've been looking. Where you from? You said Brooklyn. What's your number? Let me put in. Break it down. Show me now. Stamina. Beat, beat. DJ, don't stop it. This girl got the heat, heat. Like a bomba. Like a bomba. Like a bomba. Like a bomba. Hey. Like a bomba. Like a bomba. Like a bomba. Like a bomba. What you gonna do when it's all said and done? Mind it, mind it, mind it, mind it, mind it, mind it. Down to the floor, baby, give me some. Mind it, mind it, mind it, mind it, mind it, mind it. Laka, laka, bomba. Laka, bomba. Laka, laka, bomba. Bomba, aquest ritme tan ballable que ens porten José A.M. i Javi Torres. És una de les bones cançons del ritme musical, per als que els agradi, òbviament, que ens aporten per moure el body i l'esquelet, com en dieu. Xarango, amb Somriu, el seu àlbum del 2014, amb aquesta cançó que es diu Músic de carrer. Com el firaire, pres del seu ball sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire. Desespera, educar la sang al seu verí. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. Hey! Oi, oi, oi, ai, ai, ai, ai, ai. Jo sóc músic de carrer. fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire, deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar meus, que s'encenguin els tambors, al ritme de la tempesta, t'he buscat entre la festa, perquè explotin el teu cos. La cançó s'anomena Marilyn Monroe i el protagonista, Pharrell Williams. One goes out to all the lovers. What can we do? We're helpless romantics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. This energy, all that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Feel the chills. Everything I want. Everything that I want. For this girl, dear diary, oh dear diary, it's happening again. This energy, oh that energy, I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes, I close my eyes. This is the picture. Keep it this girl. Música a càrrec de Pharrell Williams i ara Linkin Park amb Rakim, Guilty. All the Same. Impressionant amb Linkin Park i la companyia de Rakim amb aquesta cançó Guilty All The Same, que sortia com a senzill al mes d'abril de 2014 i que l'havien deixat una mica penjada des d'aleshores. Tanquem la paradeta amb aquest segment de la música d'actualitat i ho fem amb Linda Gilala. És un disc el que ens portarà, que ens porta també bons ritmes des de Galícia. No me veis és el títol de la cançó que hem triat de l'àlbum Sherry Star. Rafael Corbí et porta Musicòpolis, la capital de la música.